राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 27 नवंबर 1999, सायं लगभग 3:30 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। मन में दो बात ज्यादा है मन में, एक नाशवान अविनाश दो ही तो है, दो ही चीज है, दो ही एक नाशवान एक अविनाश ही। नाशो विद्युत ना विद्युत सुत अपने नाशवान में ही फंसे हुए हैं। स्वयं अविनाशी होने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन राम से सो माया बस भय साई बंदो कीर मट कटकी नहीं तो माया बस हो गया। ये है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश कैसा है? जैसे हम लोग सब अपने पिता के अंश गए हैं पर माँ भाई साथ में माँ भी मिली हुई है, ऐसे हम नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश केवल केवल भगवान का ही अंश है। मम एव अंश जीव लोग जीव भूत है सनातन अनादिकाल से जीव भूत है। वो जीव रूप हुआ हुआ है, जीव बना हुआ है। मम एव अंश केवल मेरा अंश है, केवल चेतन अंश है और केवल जड़ के बस गया। केवल चेतन है, केवल जड़ के बस में यह बात है। जड़ के संग्रह से अपने को बड़ा मानता है, जैसे कोई पत्थरों को इकट्ठा कर दे और अपने को आदमी मन में समझे, रेता इकट्ठा कर दे और समझे हम बड़े आदमी हो गए, हमारे पास इतना रहता है, बैठा इकट्ठा कर दिया राजी हो गए, रुपया इकट्ठा कर दिया राजी हो गए, फिर कोड़ी एक साथ चलने एक कोड़ी साथ चलने राजी हो रहे। विचार नहीं करते कि तेरे काम क्या होगा, ये पैसे खुद काम में नहीं आता है, खर्च करने का मन है, खर्च करने में करने कंजूसी, खर्च करने में मक्खी सोच मक्खी मक्खी घी में भर जाए चूस करते मक्खी लगाओ काम क्या होगा, समझ नहीं आती बात। रुपया खर्च करो तो आप काम आवे, खर्च करो तो दूसरे काम आवे, खर्च के बिना कुछ काम आवे कोई नहीं, न ओढ़ने में आवे, न बिछाने में आवे, न खाने में आवे, न पहनने में आवे, ये कमावे कोई नहीं। सबसे बड़े समझा इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुरी बुरी लग रहा हो बात, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस तरह भाई हमारी बात झूठी है, बात तो ठीक है महाराज जी, बुद्धि भ्रष्ट कैसे नहीं हो, ध्यान होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है बात ठीक है, हाँ। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कैसे नहीं हो, क्या करना चाहिए जी? सत्संग महाराज जी, सत्संग, हाँ जी, सत्संग से चेत होता है, हमारे तो हुआ है, हमें तो चेत हुआ है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, चेत होता है, वो कोई समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कोई छोड़ देते हैं, पल्ला झाड़ सत्संग करते हैं, पल्ला झाड़, फिर भी सत्संग का भीतर अर्श बैठा रहता है, जीवन भर पड़ता है, हमारे तो फर्क दिखता है, हमें तो सत्संग करने से बहुत लाभ होता है और दूसरों को भी मेरे मालूम होता है सत्संग लाभ होता है, सच चर्चा होती रहे करते रहे तो जैसे सांप खा जाए बिच्छू खा जाए तो जहर चढ़ता है पर मंत्र से जहर चढ़ता नहीं, ऐसे सत्संग से वो जहर चढ़ता नहीं है, नहीं तो रुपयों का भी मान आ जा अभिमान आ जा, ये सांप है सांप, इसका जहर बड़ा जबरदस्त होता है, एक आया है अंध रमा संबंध है हुए अंध अंधा संबंध रमा संबंध से रमा लक्ष्मी के संबंध से आदमी अंधा हो जाए, क्या पता कि कमल नयन भगवान को कमल नयन कहते बड़े बड़े अंग है रे सर्प में सो सर्प में सो सभी हो गए पैर भी नहीं चलता सर्प को छेड़ता नहीं सर्प जा सो गए रमा संबंध ने विष अनुजा मार तो नहीं है बड़े यादव जी है तो विष जी छोटी बहन लक्ष्मी जी विष पहले निकला विष विष निकल लक्ष्मी जी तो विष की बहन और मारती नहीं है इधर जाता है और तो सुख कर देती है बेहोश कर देती है मारती नहीं है ये दया करती है तो विष की बहन बेहोश कर देती बेहोश अंदर हमार संबंध दे कमल नयन नारायण रे संतमेश तो ये प्रार्थना है आप लोगों से पैसे है ना पैसों का खर्च करना ही लाभदायक है पर खर्च करना रुष्टा नहीं जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूड मधु विरुद्ध काल की बोध जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मन मोद मन में मोद कर रहे हैं मधुमाखी जो मधुमाखी में आग लगा के जला दे हाथ मसक दिया जाए बाकी हाथ मसक है बाकी हाथ मसक से तो लोग ले जाए आत्मा तो मर जाए ये दशा हो रही है रुपयों का खर्च आपके काम आता है दिनों का खर्च आता है हरेक खर्च आता है खर्च करने से काम आता है और खर्च करना बड़ा मुश्किल कमाते जाओ भाई इकट्ठा करो अधिक से अधिक इकट्ठा हो जाओ भरा क्यों विचार नहीं कहते करेंगे क्या मैंने पूछा है आपको कही ये बात है कलकत्ते में एक धनी आदमी से मैंने पूछा इतना धन तुम खाओ, अभी 5-7 पीढ़ियां खाता रह जी तो खूटेगा नहीं, इतना धन 5 मिनट फिर पैदा करो, करोगे क्या? उसने कहा स्वामी जी सोचा नहीं हमारे, तुम और कमाओ और कमाओ और कमाओ, करोगे क्या? सोचा नहीं करो, क्यों करो, उम्र खराब कर दी सबकी सब। जिस उम्र में भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए वो समय लगा कीमती, जैसे भगवान मिल जाए। अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाले भगवान साक्षात स्वयं जिस समय के लगाने से मिल जाए, वो समय लगाया धन के कमाने में, और वो कमाया अस्तराइयों का छोड़ कर चले गए। दान पूरी कर हाथ तो लगा दे छुए नहीं, छोड़ दिया तो भी होश नहीं होता है। सत्संग में सुनने पर भी होश नहीं होता बाद वैसी। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप सावधान हो जाओ, पैसा छोड़ दो ये नहीं कहता हूं मैं, और क्यों तो सुनोगे तो नहीं, मैं कह दिन तो सुनोगे नहीं, पर छोड़ना कहता ही नहीं, आपका लोभ है वो छोड़ो, अच्छे काम में खर्च करो, शुभ काम में खर्च करो, अधिक पैसे वालों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए शुभ काम खर्च करने में। खर्च करना मुश्किल है, इकट्ठा करने में तो सब कुटुम्बी साथ, और खर्च करने में बेटा साथ नहीं दे, भाई साथ नहीं दे, लुगाई साथ में नहीं दे, और ज्यादा खर्च करे तो कहते पागल हुए, बुद्धि खराब हो गई, पागल हम भर्ती कर देंगे, ऐसी बात है। एक बात सुनिए, एक बात सुना है, कहानी सुनी है भाई हमने, एक कहानी सुनी है। नहीं थे तो उनकी बात कैसे हुई, एक सत्संगी भाई थे जो सत्संग में जाते थे, उसका बेटा मर गया, बेटा मर गया तो उसकी माँ रो रहे बहुत रो रहे, बेटा प्यारी चीज होती है, बेटा मर जाए मुश्किल बहुत है। मैं तो उन माताओं को सूर वीर मानता हूँ, जो अपने हाथों से दे दे साधुओं को पढ़ा दे लिखा दे कर नहीं हूँ, बहुत श्रेष्ठ कोई माँ विलक्षण माँ है वह। तो वो सत्संग करने वाला बहुत बार कहे तो उसे रोवे रोवे। तो संतों ने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं, आप बताओ, आपका सत्संग करते हैं, मेरे तो दुख नहीं होता पर माँ रोती है बंद होती नहीं, रात दिन रोती है, मोड़ा चलेगा, अरे रोने कोई फायदा नहीं, बेटा मर गया अब कितना ही रो कुछ भी करो कोई तिल जीता ही फर्क नहीं पड़ता, निर्दय रोती है पर मानती है नहीं। तो संत बोले भाई देखो मैं तो बचपन से साधु हो गया, मेरे को पता है नहीं, हमारे गुरु जी रहते हैं मम्मी लोग जगह, वो जाए तो पूछो वे तुम्हारे को बता देंगे, वे गृहस्थाश्रम है तो गुरु जी उनकी शिक्षा से मैं साधु हुआ और मेरे को बहुत बातें मिली, मेरे विकृत है और धनी है वे ये बता सकते हैं तुम्हारे को। तो महाराज पर श्रद्धा रहने के कारण से वो उस धनी के पास में गया, पास में गया तो आओ कहां से आएगा वहां से आएगा, मैं हम उस संत है उनका सत्संग करने वाला, मैं वहां था वह मेरे को बेटा मर गया तो मैं कैसे करूं, तो मन आपके पास भेजा है तो भाई इसी युक्ति में बता सकते हैं। मैं तो ट्रावर बनने से साधु हो गया, जो कैसे आदमी शोक से चिंता से बचे ऐसी बात जानता नहीं हो। सीधे सर्वसंत थे, क्या दिया उसको आया हूं, थोड़ी बात कही मामूली के बैठो, अब बैठाया उन्हें और नौकर को बुलाया कि महाराज को जाओ शोक स्नान करो, कपड़ा पहनाओ, नित्य नेम करो। उन्होंने डाल दिया उधर, और डाक आई थी जो डाक के लिफाफा कार्ड में देकर गांधी से दे दिया। और मैं नेता क्या जो नीचे सामने बैठ गया, जो देखे इतने बेटी आई वो सासरे से, छोटा बालक उनकी गोदी में था, तो गोदी में आया तो मैंने लिया, कहते नाना जी बैठा थे, नाना जी आया बालक ने गोदी लिया, प्यार किया। उनके मन में आया कि छोटे बच्चों में इतना स्नेह है, ये क्या सिखाएंगे मेरे को, मैं आया हूं सीखने के लिए, ये क्या सिखाएंगे। वह गई दिया। फिर पास हम बैठे ही थे, इतने में आदमी कहा कि महाराज आपके चना मंगाए थे, वो दो तीन बैगन है, इतना सा आया हुआ है, पर चार पांच दिन हो गए जामे लगता है उसका चुना पड़ा, अरे भीड़ जोर से चोरों पर दूंगे, कितना पैसे लगा है, डाम ले लिया मुफ्त है वहां, मेरा धन खर्च हो, तुम छानते समझे नहीं हो, इतना पैसा भर खर्च हो गया, निर्धन लग गया, जल्दी चलो जल्दी चलो चाहो जल्दी चलो, दूसरों के लोगों को चढ़ा आ गया, बिक्री हो गया बाजार में, फिर अपना है जो प्राशिष पर तो पैसा लग गया और अलग समझा, फिर रुपया भी मोह चलता है, मैं समझने समझा क्या समझाएंगे, बिगड़े ऐसे दो चार बातें और आई कोई माने पड़े, बट जोर से बिगड़े ऐसा करो ऐसा करो, तुम ऐसा करते हो। महाराज ने कहा कि तुम जाओ, हमारे गुरु जी है वो, उनकी शिक्षा से मैं साधु बनाऊ, वे तुम्हारे सिखाएंगे, मैं भोजन में समय हो गया, विशेष बोला भोजन करो, चलो महाराज भोजन करो, भोजन किया, भोजन करके आए और गमन में देखो देखो बाजार में कैसे आदमी है, अभी तक आया ही नहीं अपना, दूसरे लोगों बेच दिया, दिन भर ऐसी बातें होती रही। स्वामी की भक्त ने बोला कि मैं जाऊं, महाराज ने कहा था आया आपके पास में, मैं जाऊ ठहरो, अब ठहरो रात में बात करेंगे, रात्रि में समय मिलेगा तब बात करेंगे, रात हुई साहब डाक आई थी ना रोने लगे, डाक आई थी जो रख दी भोजन पर करके फिर खूब रोने लगे, डाक आई तो डाक करा खोली बैठी, डाक खोली मैंने समाचार देखा कि अमक बेटा अमक जो गया तो वो मर गया, गए लगे रोने जोर जोर से, जोर जोर से रोने लगे, बाहर से कोई रोती आवे लुगाया और आवे वो रोते देखे बड़े जोर से रोए, जो वो स्त्री आई कहती रो मत, ये कहीं रोमन खराब हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, मर जाएगी तो मेरी बड़ी खराबी हो जाएगी, स्त्री समझा मैं माने, अरे मैं तो मारी स्त्री नहीं समझाऊ, ये समझा स्त्री आया थे रोत ते मारे क्या समझाएंगे, रात हुई ने बात करी तो वो बोला कि महाराज मैं आया था आपके पास शिक्षा देने के लिए, ऐसे हो जाए तो क्या करे आदमी, तो वो तो आप ही हमें रोने लग गया जोर जोर से। तो उसने बताया कि ध्यान देकर सुनो मेरी बात, आप स्त्री को समझा नहीं सके, मैं एक दिन में समझा दी, एक दिन में स्त्री को समझा दिया, अब कोई रो रहा है तो जाकर तुम मना करेगी, हो मत थे रो मत, मेरे पति रो गए बहुत जोदा, कोई रो छोड़े तो जोड़ना जोर जोड़ना शुरू कर दे, रो मत मुश्किल हो जाएगी, रो इस वास्ते में तो रोने से घर में शिक्षा दी ना, तुम यही तो चाहते हो स्त्री रोवे नहीं, यही बात है, तो उनकी अटकल ये है खूब रोज जोर जोर से, तो वो चुप हो गई, थे रोने थे हो बेरा करो, क्योंकि बाप रे मोह तो है नहीं, बाबू ही तो हमारा बेटा तुम्हारा मर गया, इस बात रोग ज्यादा हो एक दिन बंद कर देख लो। तो उसने पूछा कि और बात पूछना, तो बहुत बढ़िया मैंने बताई, आपका छोटे बच्चों में इतना मोह क्यों है, लड़की आई उसे गोदी से आपने ले लिया दो ही थे गोरो और प्रेम से लिया, तुम्हारा दो चार वर्षों से आई है बच्ची है मेरी, कई वर्षों से आई है, अब उनके हाथ में गोद से मैं नहीं रे हूँ, तो कहते है नाना जी है ले हो, तो मैंने देखा मत लिया, मैंने गोदी में रखा क्या उनको, वो गई तो सुला दिया, मैं गोदी में नहीं रखा सुला तो दिया, तो वो तो होता मेरे पास में रखता, वह छोरी को संतोष तो हो, कुटुंब को संतोष हो जाए बताओ कर दो अपना, रुको मत कहो, कहीं ये तो बात जो अच्छी है, परंतु चना आया जिसमें आपने बड़ा जोर से क्या इतना हुआ तो वही कमा कर खाओ रहे छोड़ो, इतना काम खराब से खराब तो तुम, तो ऐसा करने से मैं दान पुण्य करता हूँ मना नहीं करेंगे, मैं दान पुण्य करता हूँ ना सब मना नहीं करेंगे, समझेंगे लोग बहुत है इनके, अगर जब मैं फिर तो जाऊँ त्यागी बात नहीं करेंगे, बाबा जी माता ठीक नहीं है, इस वजह धन खर्च करें खर्च करेंगे नहीं, और खराब होगा इस वास्ते में घर कहा भाई, तो इस तरह से धन खर्च कर रहे तुम कमाने में करते हो सोरा ऐसे कर दिया गया, और शिक्षा देनी चाहिए थी इस तरह से देनी चाहिए, मन से ये बात है कि रुपया और जो है तो सब तो मरने वाला है साथ में कुछ चलने वाला नहीं, परंतु मैं खर्च करता हूँ ना तो समझते हैं छोरा सभी कि हमारे सो लोग ज्यादा है इनके, मैं खर्च करे तो जान करेंगे समझदारी मुझे करना, कोई मना नहीं करता, अगर मैं बैरागरी त्यागरी बातें करूं तो कहते अरे बैराग है अरे क्या पता लग जाए, तो दान पुण्य खत्म हो जाए खर्च नहीं होगा, इस वजह से करता हूँ, इस तरह से माता बातें कही, तो बहुत बात ऐसी ऐसी सुनाई कि मैं घर वालों के साथ में अच्छा बर्ताव विनवास से करता हूँ कि दान पुण्य करने मना नहीं करते, नहीं तो आप दान पुण्य करो ज्यादा तो आप कहते मना माता खराब हो गया बस पैसे खर्च करते हैं जो, मैं जब यह जोर से कहता हूँ ना तो समझेंगे लोभ है कोई अच्छी है नहीं, तो इन्हें दान पुण्य बंद नहीं होता घर का सब ठीक होता है, तो इस तरह से बात बतानी चाहिए मन में बात में, संतों की गत रामदास जग से लखी अनुसार बाहर तो संसार सा भीतर उठा था, बात संसार जैसा भीतर में त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बेड़ा हो, त्यागी संत तो कई होते हैं पर गलत होते हैं, वे जो संत होता है ऐसे संत बहुत कम होते हैं, गिरता सब में है सब काम करते हैं सब ठीक से करते हैं, वे भीतर से ऐसे रहते हैं तो ऐसा रोज जानने वाले कम होते हैं, और सब घर वाले भी यही जानते हैं लोग भी बहुत ज्यादा है इनके बहुत भाव है, तो इस वाले दान पुण्य खूब खुला होता है। खुला करने पर भी घर वाले करते ये विचार कि हमारे समूह तो ज्यादा है, आप ही ठीक करेंगे। तो इस तरह से ऊपर से ज्यादा लोभ लगाने से बढ़िया होता है काम। तुम अपने लुगाई को समझा नहीं सके, मेरे एक दिन में सुख गई, एक दिन में समझ गई। अब लुगाई बंद करे थे रो मत रो मत, तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ा, समझा नहीं लुगाई समझाती है। तो इसे बर्ताव करने में ऐसा करो, तो बर्ताव में सब काम क्रोध लोग आदि वैसे करो। अरे वास्तव में है क्या धन हुआ तो क्या नहीं हुआ तो क्या है इसमें, तो इससे शिक्षा मिलती है। तो वास्तव में संत महात्माओं का बेचा होता बेचार। एक भाई ने मेरे को पूछा था कि अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई और पछे युद्ध में अभिमन्यु मर गया, अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन बहुत रोया और बहुत इकट्ठा हुआ, और ऋषि मुनि आए और रात भर में कोई 50-60 रहते याद नहीं संख्या, इनमें ऋषि मुनि आए और समझाया। अभिमन्यु बहुत शोक आया, रावण भी हुआ अर्जुन भी रोया तो शंभू होता हुआ गीता जिसको खुद वो सुनाई उस अर्जुन के मुंह इतना जब मोह नहीं था। ये समझाया सबको, तो समझाया तो सबका शोक दूर हुआ। अगर नहीं होते ना तो समझा नहीं सकते, तुम एक ऋषि को नहीं समझा सके कहा समझाई, वो रो रही है। तो महाराज एक अभिमन्यु मरने सब लोग समझ गए रो मत रो मत। तो वास्तव में भीतर में शोक तो होना नहीं चाहिए और ऊपर की पता दिखाने होना चाहिए, दिखाने में जिसमें जिसे कंजूसी दिखे लोगों ने, और फिर में दान कुछ खर्च करता रहे खूब, कोई पता नहीं बताएंगे छोरा भी समझेंगे तो लोग तो ज्यादा है। देखो चोरा एक दिन बैठा जिसमें तो संतों की गत रामदास जंक्शन के अनुसार तो कुछ भेदी बेला हुई गृहस्थी संत हुए, वो संत होते असली ऊपर से और तरह दिखे भीतर से त्यागी होते। देखो त्याग चार तरह का होता है, ऊपर से त्याग और भीतर से लोभ, और भीतर से त्याग और ऊपर से लोभ, और भीतर से त्याग और बाहर से भी त्याग, और भीतर से भी कंजूसी बाहर से कंजूसी, चार आदमी हुए चार बना। चार तरह के आदमी होते हैं, भीतर से भी कंजूसी बाहर से भी कंजूसी एक आदमी, और भीतर से ही उधार बाहर से उधार दो आदमी, एक भीतर से उधार बाहर से कंजूसी, एक बाहर से उधार भीतर कंजूसी। श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वो है जो भीतर से उधार बाहर से कंजूसी हुए। गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहिए क्या? साधु है तो कोई बात है, साधु तो साधु का ही खर्च कर, मां में क्या खर्च करते हैं, बाबा जी पास में तो जयराम जी पर गृह को सावधान रहना चाहिए। शेर जी को बना शेर जी को जयदया जी को मैंने देखा है, ये अंगूर तो लांगूर है, तीर्थ यात्रा में गए थे अंगूर तोड़ दिया उसने, अरे ऐसे करते ऐसा है कैसे तोड़ेगा, तोड़ो पीछा एक अंगूर चढ़ा, एक अंगूर से था एक अंगूर ने कम क्यों दिया बताओ। अब वजह समझा कि बड़ा लोभी आदमी है, अब एक अंगूर कम हुआ तो क्या हो जाए ज्यादा किया क्या हो गया, एक अंगूर से था कम तोड़ते हो। अरे भाई माल है वो झुकना चाहिए, कहीं पत्थर है वो झुकना चाहिए, बात है वे झुकना। देखो डाली लेटते उठाना समझ एक भाई अपनी डाली लौटी लेकिन मैं लिखे कि चाट दिया अमुक से लिया डांडी देखी है नहीं तागरी डांडी होती है एक डांडी की तरफ थोड़ी काटी हुई है होती है तो एक तरफ काटी जगह दुख कम है उस तरफ मार तोलते हैं इस तरफ रखते हैं बाट बाट रखे जिस तरफ ज्यादा माल है तो पाव डेढ़ पाव दो पाव तो ज्यादा है ऐसे और फिर अठे लगे पकड़ रहे हैं इसे देख लो ऐसे ही अपने बही है लेकिन शेर जबन बंद आ गए वो दक्ष है तो आगे तोड़ना भी सोच देखो तो लोग पहुंचा देखो देखो अच्छा लाइव मरे तो ऐसा को बहुत खराब ज्यादा तोलने में लेना लेता तो अब तो ले देता पसर, कसर पावरी पीपा पर देखिए बाजारों में बावरी बाजारों में ठगने वाला बावरी है बावरी होते ठग होते सिद्धू डगाड़ा होते है बाजारों में बावरी है समझा लेता तो बत्त ले देता कसर पावरी चार आठ अमर कम हो जाएगा सौ नाप लो चार गज आप दिया चार गज पास लापो पांच छह अमर सात अमर कम हो जाएगा खेच करे माल नाप दिया तुम अब ऐसे चला गया पता होगा बहुत खराब चीज है यार खराब थी परंतु करे सभी दान पुण्य करे दान पुण्य करे आज अभाव से आज अभाव से दान पुण्य चाहिए दान पुण्य करे रोटी ब्राह्मणों को भोजन करो ब्राह्मणों को भोजन करो दर्शावे जग में दया और मन में राखे खोट पाप उठावे पोट खत में मत में खा हथ में खत में मोत खत में मत में खोट दर्शावे जग में दया दूसरों में दूसरे दया देखा देखो दान कराओ पुण्य कराए हो मन में राखे खोट चित्त में राख खोट हित में चित्त में हाथ में हित में चित्त में हाथ में अरे खत में मत में खोट हित में चित्त में हित कर तुम्हारे तुम्हारे देखो तुम्हारे को बच्चे बड़ी चीज दी बढ़िया दी है रसोईया पुरुष है कहने पुरुष है हाँ पुरुष है ना लाभ से ज्यादा पुरुष हो और खींचा पुरुष हो खींचा लाभ से खींचा पुरुष हो खींचा पुरुष हो खींच हो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा खींचा खींचा पुरुष हो लाभ से ज्यादा पुरुष हो लाचा ऐसे बात कहने हुए देखे भोजन कर देखे और कंजूर से शेर तो क्या होगा था पुरुषो खींचो ज्यादा लापसी पशु लापसी पड़े हंडी में आप पता है नहीं एक कढ़ाई में लापसी बनती एक हंडी में लापसी बनती है हंडी में जैसे कोलाड़ी होती है ना कोलाड़ी के ऊपर खेड़ी बताओ खेड़ी लगा दे आप जानते हैं नहीं पता नहीं खड़ी होती है लो खड़ा खड़ा लो वो खड़ा लो लगाकर बांध करके फेंक उठते ठीक कर गए तो वो तेज होती खड़ी इस तरह से वह खिजड़ो पुरुष हो और खैड़ी लगा के ऊपर थोड़ी सी लापसी पुरुष दे, उस तरह पुरुष भी समझा खींचो चारा खींचो खींचो खींचो लाक्षी में गुड़ खर्च हुए खींचे गुड़ दी खर्च होता। इस वास्ते बात में हित में चित्त में हाथ में हित में चित्त में हाथ में खत में मत में खोट सब जी खोटी खोटी समझ नहीं सका आदमी ऐसी चला के करे तो ये अच्छी नहीं है। सरल चित्त सरल स्वभाव निमद मुतलाई जता लाभ संतोष सदाई। क्या सुंदर बात भगवान ने कही है, सरल स्वभाव निमद मुतलाई जता लाभ संतोष सदाई। और मोर दास कहाय दरासा करे तो कहो कहाँ विश्वास बहुत कहूं का कथा बढ़ाई इन आचरण बस में भाई। भगवान के इन आदमी बस में उठे हो दूसरे हित से वो दूसरे पर हित सर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अध भाई। हित से दूसरे का लाभ कैसे हो दूसरे का हित कैसे हो दूसरे का कल्याण कैसे हो दूसरों के द्रव्य पैदा कैसे हो। मोहन लाल जी दुकान करते अपने गीता प्रेस से ये सस्ती दुकान चलती थी उनसे मोहन लाल जी ने सगड़ा धन दे दिया सबका सब और थोड़ा ब्याज लेते हैं गीता प्रेस से वह संपत्ति कार से ही ये सस्ती दुकान चल रही है। मैं पुस्तक में एक दो मेरे पास में है पुस्तक पुस्तकों का कागज है मेरे पास में लिख रहे हैं तुम्हारे डैमरेज कर लगा तुम्हारे वर्षा ही वर्षा में माल खराब हो गया तुम्हारे कोई घाटा लगा हो तो बताओ। लोग पूछते हैं ग्राहकों से अरे घाटे की पूर्ति करते भेजते हैं और पीछे भगत पर पीछे सस्ता सूत जो पैसे सस्ता हुआ तो उनको भेजा है कि तुम्हारा दाम लिया है उतना दाम हमारा आ गया है अब इतना तुम्हारा और रहा है पीछे भी सस्ता हुआ है हमारा सस्ता हो गया है तो तुम्हारा इतना तो देना है। ऐसा बर्ताव करे जो ग्राहक सदा के लिए वो नहीं हो जाए। मैंने कहा बर्ताव अच्छा है हरिकृष्ण जी बोले हरिकृष्ण जी भाई देशर जी कहे स्वामी जी आप सोचते नहीं आप समझते नहीं ऐसे करने से ग्राहक हमारा बना रहेगा तो ग्राहक थोड़ा थोड़ा कितना होगा हमारे ग्राहक को ऐसी बात बताओ तो ग्राहक विश्वास करेगा कि नहीं तो विश्वास से माल ज्यादा खरीदेगा ज्यादा बिक्री होगी ज्यादा फायदा होगा थोड़े फायदे में भी ज्यादा बिक्री होने से बहुत ज्यादा होता है अधिक अधिक दफा ले तो बिक्री थोड़ी होगी तो कितना मुझे फायदा होगा समझ दूंगा थे ऐसे मेरे को समझाया मैं देखी ऐसे दीवान सस्ते दीवान गोरखपुर जिले में पड़ गया कार तो जगह जगह कीर्तन करा दी खोल दिया कोई 125 जगह होगा कीर्तन कर जाओ आध घंटा कीर्तन घंटा भर कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ पैसा दे तो मुर्दा खरीदेंगे पैसा नहीं देते चाव देते खाओ मुख मंत्र खाओ ही नहीं और कीर्तन कराते 125 जगह खोला है। हरिकृष्ण जी से पूछा कि इतना आपने खर्चा किया है आपने विचार दिया कितना खर्च करना है जब उन्होंने उत्तर दिया मना हरे हरि दी नहीं सोता उत्तर दिया कि जब तक लेने वालों की दशा है जैसी दशा हमारी न हो जाए तब तक कितनी दुष्ट बात है इतना कर देते तो। शेर जी गए देख रहे हैं सब तो रात्रि में एक जगह ठहरे तो बहुत इकट्ठे हुए और महाराज आपने बड़ी कृपा करी जिले को जिला दिया आपने बड़ी कृपा करी तब शेर जी ने व्याख्या दिया, बंगला में बोलते हैं, बंगला में भी बोलते थे। शेर जी ने व्याख्या दिया कि हम बार बार से आए तब हमारा अत्यंत नहीं था, आपके यहाँ बंगाल में जितना हमने कमाया सबका सब खर्च किया नहीं है, मैंने तुमको ज्यादा खर्च नहीं है, इतना खर्च कर दे फिर कमा जाए फिर मारवा से लावे खर्च करे तो कह सकते हो आप तुम्हें खर्च किया, नहीं तो हमें तो तुम्हारे यहाँ बंगाल में कमाए हो बंगाल में लगाया रही पूरा भी तुम सोचते नहीं हो। ये व्याख्यान दिया मैं अकल कहते हैं और सुनाया सुशासन व्याख्यान दिया। वो अंगूर वाली बात बीच में छूट गई। अच्छा अंगूर वाली बात। अच्छा आपको याद नहीं आई क्या? अच्छा वो सेठ जी बोले हाँ। वो उसको पुलिस वालों को पकड़ा दिया। अच्छा हाँ तो वो डर गया बेचारा दूसरे लगा हाँ। तो फिर बोले अब ऐसा नहीं करेगा अब नहीं करूँगा हाँ। पुलिस वालों को छोड़ दो हाँ। तो आपने पूछा सेठ जी क्या थोड़ी बात थी हाँ। तो बोले स्वामी जी हाँ। वो हरिया फल की चोरी तीर्थों में कर रहा था एक सत्संगी भाई को धोखा दे रहा था इसका इसको नरक होता अब उसको नरक नहीं होगा। एक अंगूठा सुनो अंगूठा एक अंगूठा इतना भी पाप करता है बताइए और शेर जी क्या हो जाते एक अंगूर क्या चीज सियाज खींच गया है एक उम्र नहीं है उसकी आदत बिगड़ती है बस हाथ जोड़ लेगा मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा सुधार हो गया। शेर जी ये बात कही हमारे पास नौकरी करने वाला कहीं भी जाएगा तो हमारे यहाँ पैसा मिलता है ज्यादा मिलेगा क्योंकि मेरे पास खरा आदमी हो जाएगा खरा तो ज्यादा मिलेगा लाभ होगा उसके। इस तरह से आदमी का लाभ कैसे हो आदमी में स्वभाव कैसे हो रहे इस तरह की बातें करते खुद विशेष विशेष शेर जी नारायण जी को बोले कि नारायण पैसा तो तेरे को और अधिक मिल सकता है पर वहाँ भगवान मिल जाएगा क्या? नारायण था भर गए उसे नारायण बड़ा तेज था महाराज। मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि भाई जी और सेठ जी से भी तेज था आदमियों को सब संभालने से इतना नौकर पर विचार करने में न्याय युक्त बहुत अच्छा था खरा आदमी हो जाए ब्याह होता तो रंग खूब देता तो ब्याह है तुम्हारे वैसा है ले जाओ सहायता कर दूंगी। नारायण घाटा देखा घाटा मेरे सामने घाटा देखा सभा किया जो घाटा दिखा पैसा दिखाता है पैसा नहीं घाटा देगा गोविंद भवन में मालिक ऐसा कहे बुनिम से घाटा देखो घाटा ऐसी बात देखी मैंने घाटा करके बताया उन्होंने कई बात ऐसी शेर जी की बिल्डिंग से बोलते हैं किस तरह से दुनिया का हित हो सब दुनिया का हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सब रोजगार कैसे हो वो दुकान है पुस्तकों की दुकान और क्या करें कागज कागज महंगे होंगे पुस्तकों के लिए तो विचारधारा बैठे वैसे हो तो मोहनलाल जी दुकान ले नहीं सकती है वे सब काम करे किताब प्रेस में थोड़ा सा ब्याज ले अपना काम चला उससे काम सब दे दे किताब प्रेस को किताब प्रेस में देखो तो दुकान बनेगी बढ़िया मानो हृदय में दूसरों के प्रति दया हो व्यापार करे तो और हरेक हरेक बर्ताव करे सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका भला कैसे हो हृदय में भाव रखे व्याख्यान के द्वारा भी सत्य सत्संग के द्वारा। शेर जी के पास में गया था कोई 30 वर्ष अवस्था थी 28-30 वर्ष का जो भैया शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान उठा कर आया हूँ, व्याख्यान दे दिया, सप्ताह कर दी, भेटा ले ली, सब काम कर लिया, चिला चिली बना लिया, सब कर लिया, ये सब देख लिया, इनमें कल्याण नहीं होता। कल्याण हो जिस आया वहां कहते व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान देने की कोई चीज नहीं है, कहेगा ये साधन है, साधन व्याख्यान साधन है, लोगों ने अच्छी रुचि है, अच्छी रुचि पैदा हो जाए, इसे हम दे महाराज एकदम विष्णु बड़ा जो रहता ही नहीं, दिन में 8-10 घंटा 12 घंटा व्याख्यान देता मैं, खड़े खड़े रात और दिन, रात और दिन वही बोल रहे अपने बोल रहा जी राम प्रसाद जी बीकानेर में, स्वामी जी एक दो ठहरो और ठहरू मैं तो महाराज सत्संग वही शाम हुई सत्संग से तो दिन में देखते रहे, ऐसे मैं नहीं रहता हूँ। 2-3 दिन गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी में गया कि ठहरो, ठहरो कैसे, तुम एक बार दो बार सत्संग करो, मैं दिन भर बसा दू वही सत्संग आवे, मैं नहीं आगे जाऊंगा, तो कल तो आपको छुट्टी करे, बाजार बंद कर दिया, दिन भर बाजार बंद कर दिया, कल दिन भर सत्संग करो, और स्कूलों में पाठशालाओं में ले गए जगह जगह, वहां ठीक है, मेरी बीती हुई बात है, निकल क्यों बचा रहे, अब काम कम होता है, शरीर काम दे देता है आजकल, माल पर जगात है, माल पर जगात लगती है, अच्छा जगात माल पर ही लगे, माल नहीं कौन लगे जगात, अब शरीर तो काम नहीं, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, शेर जी की बातें सुनकर उनके लेख बढ़ करके असर पड़ा, बहुत अच्छे आदमी है, अब इनके पास जाना है, उनके पास क्या है, साधु के पास से तो गृहस्थी आते हैं, गृहस्थी के पास साधु कम जाते हैं, आप साधु होते गृहस्थी के पास गए, बर्ताव ऐसा, कई मुकदमा किया, बहुत अच्छी अच्छी बात है, विचित्र बात है, कैसे हित हो, सबका हित कैसे हो, गीता प्रेस का काम देखो बढ़ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, क्यों बढ़ रहा है, भीतर में बात वो है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो, ये भीतर में भाव है, इससे बहुत लाभ होता है, भक्त हो तो ऐसी हो, कोई कोई काम करो आप जिस काम के द्वारा लोगों का हित हो, ऐसा काम करो, ते प्राप्त मानते मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हुए उसको परमात्मा मिलते हैं, और बोलो बताओ शेषा ने कई बातें ऐसी, शरीरी के मेरे समझ में नहीं आया, शरीरी शरीर वाला चेतन है, चेतन का नाम शरीरी है, ये वास्तव में शरीरी नहीं है, पर शरीरी कहकर ही बताया है, शरीर वशासित शरीरी, शरीरी की असली महिमा कही जाए तो उसका अर्थ होता है शरीर है जिसका उसका नाम शरीरी, मधुप अर्थ है मधुप, तदस्यास्तस्मानिति मधुप, मधुप अर्थ में, तो वास्तव में चेतना आत्मा है, शरीर इसका नहीं है, शरीर है प्रकृति से बना हुआ, वो है चेतन, शरीर है जड़, चेतन का अंश नहीं है, परंतु अगर कह किसका बताए तो शरीर कह कर भगवान ने बताया है, गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से चला ये प्रकरण, तो शरीर का अर्थ ऐसा किया है, शरीर का अर्थ है शरीर वाला, हरे वाली सोच कलकत्ता में गीता कमेटी पहले आपने ही चलाई थी क्या? गीता कमेटी, गीता कमेटी कराई पहले ही हुई। सत्संग होता 10 बजे, रात्रि 10 बजे, 10 बजे के बाद में मैं रहता 5 तल्ले ऊपर, एक 5 तल्ले ऊपर एक भट्टी में मैं रहता था। तो वहां जाता तो बीच में खड़े खड़े बात करते खड़े ऐसे किया। पच बजे बाद ऋषि बना रहे थे, सब गीता याद करो, गीता का साथ जीवन बनाओ। लिफ्ट नहीं थी बड़ी, सवा सौ पैड़ी थी, 125 पांच तल दो दो पैड़ी थी, ठीक में उसे दो तीन पैड़ी से उतरे सट सट सट सट अब चलना मुश्किल है, हाथ ले चलते है दिन है भाई, समान दिन रहते नहीं सदा। तो भाई हम कमजोर आदमी है, बल नहीं है, लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में, लग जाओ हे नाथ सबका हित कैसे हो। ते प्राप्त मंदिर मामे व सर्वभूत ते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा सगुण की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हेतेरता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हेतेरता। संपूर्ण के हित में रहता उसको सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति होती है, तब तो ज्ञान होता है। सर्वभूत हेतेरता प्राणी मात्र का हित, कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। शेर जी बहुत विलक्षण प्रेम थे, गीता प्रेस खोला है, गीता प्रेस है और ऋषिकुल विद्यालय है और जो गौशालय है, गीता भवन है, हजारों लाखों हजारों आदमी आते हैं, सबको सत्संग मिलता है। सब मिठाई और मिठाई दुकान है, सस्ती दुकान, गंगा जल में बनी हुई शुद्ध दवाई, गंगा जल में बनाई हुई सब भोजन, दुकान। बीकानेर के भाई आए हुए हैं, आज वे जा रहे हैं, बीकानेर के भाई वालों ने दुकान खोला है तत्परता से, बहुत सेवा करते महाराज, बहुत सेवा भाव से, पैसा नहीं लेते, सेवा भाव से, सस्ती दुकान, माल बढ़िया से बढ़िया गंगा जल में बना हुआ, आओ जी वो भोजन करो, जाओ जाओ जाओ, अच्छे अच्छे काम किए। शेर जी सत्संगियों का बहुत आदर करते थे महाराज जी, किसी ने कहा शेर जी इतने कमरे बना रहे हो कौन रहेगा यहाँ, तो शेर जी बोले एक सत्संगी भाई 2 महीना इसमें रह के सत्संग कर लेगा, उस समय हम 2500 रूपया एक कमरे का लगता था, तो वो मेरे तो 2500 रूपया वसूल हो जाएगा, बाद में बोले गधे ही बढ़ो। कितने सज्जनिया कितना आदर था, 3, 4, 5 हो गए, 5 गीता भवन, 5 एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 तो भी कम होता है, कम इतने लोग आते, बहुत लोग आते। ये नई बात ही खुली नहीं शेर जी की, सत्संग कराना परमात्मा के तुम्हें है, वो साधुओं का है, वो स्थान में सत्संग कराओ, कल्याण निकला है, कल्याण के साथ कहीं परमात्मा के तुम, परमात्मा पता निकलता है और ही पतन शुरू हुए, कल्याण जितना नहीं बढ़ा है परंतु शुरू ही हो गया, सत्संग की बातें शुरू हो गई। राम राम राम राम राम, ऐसी बात हो गया, समय हो गया। शेर जी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तो शेर जी धाम बता रहे थे, सुखदेव नंद जी आके खान लगाई, मैंने ऐसा सुना है, सुखदेव नंद जी खान लगा के ले गए, मैं सुना हूँ, मैं पास में नहीं था। मैं तो पास में था, अपन सुखदेव ने खान लगाई ऐसे सुना। सेठ जी सबके साथ जाते, प्रणाम करते, सबको आदर रखते थे। संतों को जाते थे किनारे, कहते हैं वो संग कैलाश आश्रम, कैलाश आश्रम तो आश्रम है यार, गंगा किनारे इधर का नाम है गंगा हरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऊपर में प्रकरपादी जी वहाँ ठहरते थे, जंगल खूब अच्छा बड़ी बढ़िया जगह है, वहां भी जाते थे। बस भीतर लगाते थे, बस लेने वाला लड़ पड़े इधर, हमारे नाम से तो दुनिया खरीदता है, पैसा खरीदता है, हमारा कौन देता है, सब सुनते। अभी तक गीता प्रेस चलता है, ज्यादा ही हुआ है, शेर जी ज्यादा बात है, दुगुना तिगुना सौगुना हो गया है, सत्संग भी बहुत होता है, मूल में सेठ है, सब आप लोग सुनने सत्संग करो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का हित हो, जिस तरह से दूसरों का हित हो, सर्वभूत हित रहता। गीता सबसे श्रेष्ठ गीता से। महाराज जी सेठ जी तो गीता परेश की किताबों का पैसा बढ़ाने का मना करते थे, फिर किसी ने कहा सेठ जी कागजों का पैसा बढ़ जाएगा, लेबर का पैसा बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, इसकी चिंता मैं करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं, मैं व्यवस्था करूंगा। फिर उदाहरण दिया कि टीटागढ़ कंपनी अपने हिंदुओं के खिलाफ है अंग्रेज, वो भी नियमित बन के गीता प्रेस को इतना सस्ता कागज दिया, इतना दिन वो चलाया, ऐसे ऐसे कई बन जाएंगे, जैसे अब पटवारी जी बन गए, साल में 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया दे रहे हैं कमा के, पटवारी जी 2-3 लाख नहीं 1.5 करोड़ अभी 1.5 करोड़ से ऊपर दे रहे हैं, तभी सस्ती पुकारता, सस्ती कैसे मिले।